آزاگان پوکیو زمیگ نساگان پانات آزاگان پوکیو زمیگ نساگان پانات باتو اشواب ما بیشما پلی سوگا باتو اشواب ما بیشما پلی سوگا آزاگان پوکیو زمیگ نساگان پانات گیند لگا پتو نظری تیں بو سوچات باتو اشواب ما بیشما پلی سوگات باتو اشواب ما بیشما پلی سوگات آزاگاں پکیو زیمیگ نساگاں پانا چوما گر گل گل نام دپ پورا ہم بل کے نبی تے منائے چرنگا گولی آنل شاد کے نبی تے منائے چرنگا گولی آنل شاد باتو اشواب ما بیشما پلی سوگات باتو اشواب ما بیشما پلی سوگات آزاگاں پکیو زمیگ نساگاں پانا پسایا اے مرادی کے بگندا گلے گونا پسایا ساہو نہ درو دلو شنکو سر صد بر حیران ساہو نہ درو دلو شنکو سر صد بر حیران باتو اشواب ما بریشما پلی سوگات باتو اشواب ما بریشما پلی سوگات آزاگاں پکیو زمیگ نساگاں پانا آزاگاں پکیو زمیگ نساگاں پانا آزاگاں پکیو زمیگ نساگاں پانا باتو اشواب ما بریشما پلی سوگات باتو اشواب ما بریشما پلی سوگات آزاگاں پکیو زمیگ نساگاں پانا